Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, dalej Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja. To sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Te ostateczne, podane przez PKW, poznamy nie wcześniej niż dzisiaj wieczorem. Za chwilę o tym, od czego to będzie zależało. Sprawdzimy też, co po wyborach mówili politycy. Awans na Euro wygrywają polscy piłkarze. Nasi wieczorem pokonali Macedonię 2-0. A wybory do Sejmu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie zdobyło 43,6% głosów. Dalej Koalicja Obywatelska 27,4%. Lewica 11,9%. Polskie Stronnictwo Ludowe 9,6%. Konfederacja 6,4%. Frekwencja 61,1%. To nadal wyniki sondażowe przygotowane przez Ipsos. Jeśli się potwierdzą, to PiS ma 239 mandatów. Koalicja 130, SLD 43, PSL 34, a Konfederacja 13. Potwierdzenie wyników sondażowych dzisiaj, czyli w poniedziałek wieczorem albo jutro. Spytaliśmy, od czego to zależy. To zależy, proszę Państwa, od tej chwili blisko 28 tysięcy obwodowych komisji. Jest taka prawda, że już te obwodowe komisje w lokalach, które były odrębne, to powoli już zaczynają spływać do okręgowych komisji wyborczych protokoły, ale przypominam, to jest 28 tysięcy komisji i trudno w tej chwili przesądzać, o której godzinie. A wyjaśniał wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Przypomnijmy, 4 lata temu wyniki wyborów poznaliśmy w poniedziałek o 22.30. I wracamy do wyników sondażowych tego, co mówili po nich politycy poszczególnych partii. Na początek zwycięzcy, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Musimy doprowadzić do tego, by nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że to, co czynimy, jest i dobre, i realne, i odpowiedzialne. Te 7,5 do 8 milionów rodaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia ich nadziei na kolejne 4 lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu. Mówili premier Mateusz Morawiecki i lider PiSu Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy, PiS zdobył 43,6% głosów. 27,4% to z kolei wynik Koalicji Obywatelskiej. Za wsparcie opozycji dziękował lider PO Grzegorz Schetyna. Dziękujemy za te miliony głosów. Dziękujemy tym wszystkim, którzy byli dzisiaj przy urnach wyborczych. To było i jest święto demokracji. Dziękujemy wam za to. Chciałem podziękować serdecznie tym wszystkim, którzy byli przy urnach wyborczych, którzy głosowali na partie opozycyjne. A szczególnie tym, którzy wybrali Koalicję Obywatelską. Trzecie miejsce zajęła Lewica, 11,9%. Radości z wyniku nie krył przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Będziemy mogli przedstawiać swój program. Będziemy mogli bronić konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. Będziemy mogli mówić o Europie i Unii Europejskiej, do której polska lewica Polskę wprowadziła. Bądźcie z tego dumni. 4 lata będziemy przygotowywali najlepsze programy. Będziemy się przygotowywali do najlepszego rządzenia. Kolejne na podium Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Ludowców, Kukiz 15 i Unii Europejskich Demokratów. Według sondażu uzyskała poparcie na poziomie 9,6%. W ocenie Stanisława Tyszki z ruchu Kukiz 15 to pokazuje, że w Polsce jest miejsce dla tego typu formacji. To jest naprawdę poważna zmiana na polskiej scenie politycznej, bo okaże się, że 10% ludzi odrzuciło wojnę polsko-polską, politykę opartą na hejcie, na nienawistnictwie, prawda? Politykę populistyczną i wybrało ugrupowanie, czy też sojusz ugrupowań merytorycznych, konstruktywnych, walczących o postulaty proobywatelskie. Próg wyborczy według sondażu przekroczyła też Konfederacja, 6,4% głosów. Dawno, właśnie nigdy nie było takiej współpracy, w końcu wśród ludzi o tak różnych poglądach, jak my, narodowcy, prawda, katolicy, korona, monarchiści, libertarianie. Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale i mam nadzieję, że te wyniki to odbiją. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i czekamy spokojnie do rana na wyniki. Mówił jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke. To jeszcze na koniec o tych, którzy zwycięzcami mogą czuć się w 100%. Biało-czerwoni wieczorem na Stadionie Narodowym pokonali Macedonię. Macedonię 2-0. Dzięki temu nasi zapewnili sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Gole strzelili rezerwowi w 74. minucie Przemysław Frankowski i w 80. Arkadiusz Milik. Bramki, które dzisiaj zdobyli zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych, to świadczy o dwóch kwestiach. O dobrej atmosferze, co też wielokrotnie powtarzałem, jak również o tym, że ci zawodnicy wchodząc na mecz pokazują nam jakość. Ja to praktycznie powtarzam na każdej odprawie przedmeczowej, że to jest decydujące. Siła drużyny, która chce grać dobrą piłkę, chce coś osiągnąć, to są przede wszystkim ci zawodnicy, którzy w danym momencie nie grają, bo oni tworzą atmosferę i oni jak gdyby tworzą to wszystko, co się dzieje w takich właśnie momentach. Mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek. Naszym piłkarzom pozostały jeszcze spotkania 16 listopada na wyjeździe z Izraelem i 3 dni później u siebie ze Słowenią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo słońca, maksymalnie 24 stopnie. Noc ciepła, na termometrach będzie od 7 do 15 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe są na północy i północnym wschodzie. Z kolei na południu mogą pojawić się mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Nie do powiedzenia. 7 minut po północy. W studiu w Trójce witam Państwa Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także realizująca audycję Irena Dan oraz Wojciech Dorosz, który będzie od Państwa dziś, mam nadzieję, do godziny 2 odbierał telefony. Na razie jeszcze atmosfera chyba gorąca, wszystkie monitory w studiu Trójki są odpalone, tak więc za chwilę dostanę oczopląsu. Ale zachęcam Państwa do takiego właśnie uspokojenia teraz już do godziny 2. Będziemy bowiem rozmawiać o tęsknocie. Może ona smakować bardzo różnie, w zależności od tego, czy towarzyszy jej nadzieja, czy też nie. Tęsknota może zarówno mobilizować, jak i przygniatać. I o te właśnie historie, zarówno dotyczące tej mobilizacji, jak i może też tego ciężaru nie do zniesienia, o tę historię dziś Państwa prosimy, zachęcamy do tego, żeby do nas pisać, dzwonić. Już teraz podam adres mailowy, to jest agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Numer telefonu doskonale Państwo znają. Można też pisać SMS-y 71335. Będą z nami w studiu goście. Za chwilę ich przedstawię, ale najpierw Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing Sinéad O'Connor zaśpiewała, że nic nie może się z tobą równać. I o tym dziś właśnie rozmawiamy, o tęsknocie, proszę państwa. A ze mną w studiu są goście: Aleksandra Lutoborska, psychoterapeutka ze środka Plaster Miodu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Adam Radecki, psychoterapeuta z ośrodka z kolei psychoterapii i rozwoju na Polnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, taką mamy tutaj, uknuliśmy sobie taką małą tradycję już w tej krótkiej audycji, która ma krótką historię, że aby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby do nas pisali i dzwonili, bo to jest właśnie clue tej audycji, ich historię, to zachęcam najpierw państwa, właśnie gości obecnych w studiu, do tego, żeby się podzielili z własnego doświadczenia jakimiś ważnymi dla państwa historiami. Dziś rozmawiamy o tęsknocie, więc czy mogą państwo też powiedzieć o czymś takim, co było albo jest dla państwa ważne, coś, co może właśnie dodawało nadziei, mobilizowało, albo też i przygniatało swego czasu. No i oczywiście, jak sobie państwo z tym poradzili? Pana Adama na początek bym chciała zapytać. No, to dużo pani włożyła do jednego koszyka. Ja pomyślałem, że zacznę lekko, ponieważ tęsknota jest uczuciem dla mnie, które pochodzi z takich rodziny uczuć smutnych. Mhm. Jest tam smutek, żal, rozpacz. Jest też tęsknota. One się czymś różnią, w czymś są do siebie podobne. Tęsknota? Tak, jest tęsknota, taka po prostu tęsknota, jest tęsknica, jest tak, że się serce wyrywa i człowiek usycha, a jest tak, że sobie po prostu, można powiedzieć, z rozrzewnieniem wspomni. I jak dzisiaj tutaj do państwa jechałem, taksówkarz, który po mnie przyjechał, mówi tak: ja znam pana budynek, mówi, znam go jeszcze z czasów, kiedy tam nie było bramy. I można było ten budynek objechać dookoła. To było jakieś 20 lat temu. I ja sobie przypomniałem swoje dzieciństwo, kiedy mieszkałem na osiedlu, które w ogóle nie było ogrodzone. Wokół każdego budynku można było objechać bądź obejść. A jeszcze całe osiedle było położone przy torach kolejowych, które też nie były w żaden sposób zabezpieczone. Myśmy się jako dzieci bawili przy tym. I to uczucie, które się wtedy we mnie pojawiło, dla mnie jest też uczuciem tęsknoty. Tęsknoty można użyć, myślę, też takiego równoważnika jak nostalgia. Jest to inne uczucie niż na przykład to, o którym śpiewa Sinéad O'Connor w tej piosence, o której pani wspomniała. Kiedy tęsknimy za kimś ważnym dla nas, którego nie ma, którego utraciliśmy, którego brakuje, i w zależności od tego, ile mamy nadziei na to, że nastąpi połączenie z tą osobą ponownie, no to ta tęsknota albo boli bardziej, albo boli mniej. Tak? Ta rozłąka, jeśli jest dłuższa i jest lub bez szans w ogóle, żeby się zakończyła, wtedy cierpienie jest większe, No chyba, że sobie z nim, tak jak pani wspomniała na początku, i jakoś poradzimy. Mm-hmm. No właśnie tak myślę sobie, że ta tęsknota może być albo beznadziejna, albo może wręcz mobilizować, no bo jeżeli wiemy, no dziś żyjemy w takich czasach, że wielu ludzi się rozstaje na dłuższy czas, bo na przykład wyjeżdżają do pracy za granicę, no i wiedzą, że mogą się spotkać za kilka miesięcy na przykład, więc wtedy to w jakiś sposób może mobilizować, prawda, do tego, żeby nie wiem, więcej wysiłku włożyć w to, żeby się spotykać częściej, albo jakoś zakończyć, zrealizować pewien plan, który jest do zrealizowania, zanim się już połączymy może na dobre. Więc to są takie różne bardzo barwy, niemalże jak jesienne liście w lesie, w którym dziś byłam. I tak właśnie było kolorowo. I ta tęsknota też może być taka kolorowa, mam wrażenie. Pani Aleksandra Lutoborska, podzieli się pani swoim doświadczeniem. Od razu jeszcze tylko przepraszam, zanim pani dam dojść do słowa, to już teraz powtórzę adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl. 71335 to numer SMS, no i 22 i 7 trójek. Głównie to na państwa historię dziś czekamy. A teraz pani Aleksandra. Czy ja myśląc o tęsknocie mam jednak przede wszystkim jakoś taki dostęp do takich tęsknot związanych z konkretnymi osobami, które tak jak mówiłeś Adam, no już ich nie ma w jakimś sensie w moim życiu, czy to nie ma w taki sposób ostateczny, czy to nie ma po prostu dlatego, że jakoś ten kontakt gdzieś się urwał. I to jest tak, że dla mnie ten rodzaj tęsknoty to przede wszystkim jednak jest takie doświadczenie takiego głębokiego przekonania o wartości, jaką dla mnie miała ta relacja z tą konkretną osobą. No tutaj na przykład takim dla mnie koronnym przykładem osoby, za którą jakoś tęsknię i ta tęsknota cały czas we mnie jest, to jest taka ciocia, która się mną zajmowała wtedy, kiedy byłam mała, kiedy mama już wróciła do pracy, to ona właśnie ze mną spędzała czas i była dla mnie taką no, dobrą wróżką, która jakoś to moje dzieciństwo różnymi pięknymi wydarzeniami napełniała, ale też po prostu była taką dobrą osobą dorosłą, obecną, jakąś serdeczną, życzliwą. No i to jest tak, że ja, to nie jest tak, że jakby cały czas o tym myślę, prawda, ale są takie sytuacje, w której czuję właśnie taki brak takiej osoby, do której można pójść, być zawsze tak w taki spokojny sposób, życzliwy, z radością przyjętym, też mieć takie, to było też zawsze takie doświadczenie, że ona była cała dla mnie wtedy, kiedy na przykład już jako nastolatka, czy jako młoda dorosła ją odwiedzałam, to zawsze, no to był taki niesamowity moment takiego stuprocentowego kontaktu. No i w tym sensie to jest właśnie tęsknota za takim doświadczeniem, tak? Jak ja sobie z tym radzę? No myślę, że jakoś staram się gdzieś tę wartość, której doświadczyłam w tamtej relacji, kultywować, tak? Znaczy myślę, że po prostu dużo od niej dostałam i gdzieś jakoś to oddaję innym, czy też staram się takie relacje też w swoim życiu tworzyć. No i jakoś ja mam takie poczucie, że ta tęsknota to jest coś, co mnie jednak jakoś ubogaca, co jakoś tak mnie, nie wiem, poszerza wewnętrznie, tak jakoś mnie uczula na pewne rzeczy też. To ja jak myślę o tęsknocie, to myślę właśnie głównie o ludziach. A nie myślą państwo, to znaczy myślę, że to jest akurat kwestia pewna, ale skupmy się też chwilę na niej, że często w takiej tęsknocie można się wręcz zatracić, prawda? I teraz pytanie, czy na przykład tak jak jest czas na żałobę, który musi trwać przez określony czas i ma swoje etapy, czy tak samo jest właśnie z tęsknotą, że trzeba jej dać się wyszaleć, w cudzysłowie, gdzieś w nas, a dopiero potem przejść do porządku dziennego? No ja myślę, że z tęsknotą jest trochę inaczej, bo mam poczucie, że ona właśnie może być jakimś trwałym i permanentnym uczuciem. Niekoniecznie wiem jakoś teraz, nie mam tego tak w głowie, czy można mówić o jakichś etapach tęsknoty, czy to raczej nie jest tak, że ona po prostu jest jakby takim trochę samodzielnie istniejącym, taką rzeczywistością jakąś psychiczną w nas, która trochę jest obok, prawda, na przykład procesu żałoby, bo mi się wydaje, że nawet po dobrze przeżytym i takim domkniętym okresie żałoby można nadal pozostać z tęsknotą, no tylko rzeczywiście to jest to, co ty, Adam, mówiłeś o tych różnych zakresach, poziomach, nasileniach, że to pewnie bardziej tutaj można by jakoś się temu przyglądać. No i faktycznie, no może być taka tęsknota, która jakby jest na tyle silna, że pewnie w ogóle uniemożliwia no, bycie tu i teraz, tak? Tylko całego człowieka wkłada w to tęsknienie. Ja sobie, Olu, pomyślałem o tym, kiedy mówiłaś o relacji ze swoją ciocią, że wtedy, kiedy ta relacja z ważną dla nas osobą jest nasycona, także ona, my byliśmy w niej zaspokojeni i wtedy, kiedy ona miała trwać, to ona trwała i kiedy się w jakiś sposób zakończyła czy przerwała, to bądź nie przerwała się nagle, tylko przerwała się w takim czasie, kiedy my byliśmy gotowi, no dajmy na to, pójść w świat, tak? I ja myślę, że to, o czym tutaj pani mówi, pani redaktor, to taki rodzaj rozpaczliwej tęsknoty, ona ma miejsce wtedy, kiedy rozstanie odbyło się bądź nie w porę, bądź za wcześnie i wtedy tak naprawdę mamy do czynienia z utratą i ze stratą. I że w tej relacji, w której myśmy się znajdowali z tą osobą i tej osoby zabrakło. Zabrakło jej za wcześnie, za dużo, tak jak pani powiedziała, na przykład o wyjeździe za granicę. Albo o śmierci. Tak, albo o śmierci. Tak? Że my nie byliśmy na to gotowi. Z różnych powodów. Tak? Jeżeli na przykład jesteśmy dziećmi i to dotyczy na przykład naszej mamy albo naszego taty, w drugą stronę też, niewyobrażalna tragedia jak utrata dziecka. To tęsknota wchodzi w zabarwienie inne. Tam jest smutek, tam jest rozpacz, tam jest żal. I ja nie wiem, czy to jest dalej tęsknota. Ponieważ tęsknota dla mnie ma taki wymiar, który bym nazwał tęsknię za czymś, co jest dla mnie dobre. Mm-hmm. Nie ma w tym uczuciu chyba takiego dużego żalu, prawda? Takie mam wrażenie, że to jest takie bardziej miękkie uczucie. Tak. Znaczy, to jest chyba połączenie takich dwóch wymiarów. Znaczy, też gdzieś czytałam ostatnio, że to jest w ogóle takie trudne uczucie, ponieważ trzeba zmieścić, przeżywając tęsknotę, jakby uznanie wartości i ważność dla nas tego, za czym tęsknimy, no jak również brak tego. I że to wcale też nie jest łatwo to połączyć. No ale faktycznie jest w tym jakiś rodzaj takiego, nazwałabym to spokoju, nie? Że to po prostu jakoś się dzieje, że możliwe jest zarówno to, że to jest to, czego nie ma, to jest dla nas bardzo ważne i bardzo nam na tym zależy i bardzo byśmy chcieli, żeby było, no ale jednocześnie też jakoś, no mieścimy, zawieramy w sobie fakt, że w tej chwili tego jakoś nie ma, tak nie mamy z tym kontaktu, nie mamy do tego dostępu. Zadzwonił do nas, proszę państwa, pan Adam. Dobry wieczór, panie Adamie. Dobry wieczór, pani redaktor. Słuchamy pana. Ja chciałbym tylko króciutko opowiedzieć. Czy państwo się zastanawiali na temat wieku ludzi, którzy tęsknią? Tak. A co chciałby pan nam powiedzieć? Coraz rzadziej spotykam się z czymś takim, że tęsknią ludzie młodzi, natomiast tęsknoty dotykają ludzi starszych. Ludzie, którzy mają już powiedzmy 60+, tęsknią za tym, co było 40-50 lat temu. Ja jestem już 50+ i tęsknię na przykład za tym, było mleko w butelkach szklanych, które można było oddać, tak? Były drzewa, które dla nas były wtedy wielkie, my byliśmy mali, które trzeba było zdobyć. Tęsknię za czymś takim, żeby te dzieciaki, które teraz się chowają powolutku, mogły sobie wyjść na podwórko, wejść na takie drzewo, żeby ktoś ich tam pilnował, może ktoś ich nawet kiedyś, tak jak nas, nikt nie pilnował. Jak ktoś spadł z sobie rękę, no trudno. Ale to były czasy. To jest w ogóle nieporównywalne, to, co się działo lat temu 50-40 z tym, co teraz się dzieje w obecnym. Ja to nazywam gonia światozmy. No, świat goni po prostu do przodu i coraz mniej jest relacji międzyludzkich, jakichś takich normalnych odruchów, a coraz więcej, no nie wiem jak to nazwać, ludzie dbają niby o swoje dzieci, ale zamykają je w klatkach. Starają się, żeby się tym dzieciom nic nie stało, natomiast te dzieci rosną jak w więzieniach. Panie Adamie, bardzo takie panu porównanie. Dziękujemy. I widzi pani, pani redaktor jeszcze, kiedy pani była jeszcze Furtak, była pani inna, a teraz jest pani Furtak-Bielnik i jest pani inna, tak? Czy tęskni pani za tamtymi czasami, czy woli pani te, które teraz? No te kapsle też mi się przypomniały, jak pan powiedział. No. Ale czy tak bardzo za nimi tęsknię? Pamiętam, że jak byłam dłuższy czas w Stanach... Ja wiem, że... No, to ja to rozumiem, tak. Może nie było wtedy wszystkiego na półkach, może był ocet i musztarda, było ciężej, trzeba było w nocy się ubrać w wieku lat, powiedzmy 12, jechać gdzieś tam tramwajem, żeby poza miastem kupić w piekarni chleb, żeby był na święta, bo w mieście nie było. Ja jestem łodzianinem i takie sytuacje były. Ale to była przygoda. Ale wie pan co, no teraz ci młodzi ludzie też mają swoje przygody i tak sobie czasem myślę, proszę się nad tym też zastanowić, czy tak nie jest. Ja oczywiście się z panem bardzo zgadzam i też na przykład jak obserwuję faktycznie starszych ludzi teraz, to mam wrażenie, że właściwie jak się z nimi zaczyna rozmawiać o czymkolwiek, to temat natychmiast zaczyna się w jakiś sposób z tęsknotą powiązany, prawda? Że niezależnie od tego, od czego wyjdziemy, to dosłownie potrzeba kilku zdań do tego, żeby jednak zejść już na taki temat w jakiejś nostalgii. Ale z drugiej strony pomyślmy o tym, że świat nie zaczął się tych 50, 60 albo 20 lat temu, tylko jednak trwa i trwa. I jakoś to się po prostu układa. Ta przyroda, natura, świat, los sobie radzi z tym. Więc no i po nas pewnie będą kolejne pokolenia, które będą z rozrzewnieniem coś sobie wspominać i będą się wychowywały kolejne i kolejne pokolenia. Ja bym się tak o ten świat nie martwiła. Co państwo na to? Nasi goście. Ja myślę, że to jest ciekawa taka obserwacja odnośnie, znaczy jak tęsknota kształtuje się w różnych grupach wiekowych. Nie wiem, tu pewnie byłoby warto, może ktoś zadzwoni do nas, kto jest bliżej tej grupy, o której tutaj pan mówił, jakby versus ci 50 czy tam 60+. No ja myślę, że generalnie może tak być, że charakter tęsknoty się jakoś zmienia, że być może tak jest, że taki rodzaj doświadczania, jaki jest teraz nam no, bardziej jest obecny w naszym życiu, takich doświadczeń na przykład, nie wiem, krótkich, intensywnych, wielu naraz, że to jakoś, no jednak inaczej też nas emocjonalnie kształtuje i że w związku z tym ta tęsknota ma być może inne pole do działania. No ale z drugiej strony pytanie, czy tęsknota nie jest jednak na tyle takim głęboko ludzkim, jakimś tak wpisanym w naszą naturę uczuciem, że bez względu na czasy, no tutaj na przykład mi się kojarzy taka ciekawa dosyć przygoda, jaką miałam swego czasu, nie wiem, no nie niedawno, rok, dwa lata temu, rozmawiając z młodymi ludźmi w czasie różnych terapeutycznych spotkań, to byli licealiści, którzy przerabiali cierpienia młodego Wertera, które zasadniczo są książką, no o jakiejś tęsknocie. I to co ciekawe, że ta, no z mojego punktu widzenia dosyć archaiczna pozycja, no na przykład do nich bardzo trafiała i bardzo głęboko ich poruszała. Więc wydaje mi się, że jednak tęsknota jest czymś ponadczasowym i że ona się w takiej formie no, czystej swojej jednak ostanie bez względu na to, jak ten świat będzie funkcjonował. Za chwilę przeczytamy mail od między innymi pana Pawła, ale wcześniej jeszcze jedna z takich piosenek, na którą wiem, że no, zbyt często w radiu sobie nie można pozwalać, bo to w pewien sposób ikona, ale myślę, że dziś ten wybór jest uzasadniony. Thank you. think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Pink Floyd, Wish You Were Here, a z nami w studiu goście w audycji Nie do Powiedzenia, Aleksandra Lutoborska, psychoterapeutka z ośrodka Plaster Miodu i Adam Radecki, psychoterapeuta z ośrodka psychoterapii i rozwoju na Polnej. Rozmawiamy dziś, proszę Państwa, o tęsknocie, o jej różnych barwach. Dziękuję już teraz za Państwa kontakt, za maile pisane na adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl, za SMS-y 71335 i za telefony 22 i 7 trójek, i zachęcam do tego, żeby dalej się z nami kontaktować. A tymczasem właśnie mail od pana Pawła. Pan Paweł napisał, że ma 26 lat i tęskni za świętej pamięci mamą, za Pearl Jamem oraz za przygodami, które przeżyłem właśnie z mamą. Brakuje mi ich. I dodał też, że jak umiera jakaś osoba, no to jest bardzo trudno. Jeśli autorytet umiera albo odchodzi, to jest z kolei pustka. Moja mama była aktorką, Marta Szmigielska. Miałem wtedy 17 lat, kiedy umarła. Przeżyłem wielką pustkę. Teraz czuję, że mama czuwa nade mną. pomaga mi na scenie. To jest tęsknota, ale też i pomoc, i czuwanie. Pozdrawia nas pan Paweł. Cóż mogliby państwo powiedzieć panu Pawłowi? No to jest jakoś właśnie taka istota dla mnie tego doświadczenia, o którym tutaj mówiliśmy, jeśli chodzi o tęsknotę za kimś, kto odszedł, że rzeczywiście jest ta pustka, a potem jakoś w tej pustce no, pojawia się takie doświadczenie, że ta relacja w jakimś sensie trwa, także ona trwa jakoś inaczej, ale jest obecna i że cały czas możemy z niej czerpać i że to jest jakoś jednocześnie, prawda, że to nie jest tak, że ta pustka jakby przestaje istnieć. Ona jest i ona w jakimś sensie zawsze będzie, bo takiej osoby już nie ma i takiej drugiej osoby po prostu już w naszym życiu nie będzie. Natomiast no, jest właśnie to poczucie takiego kontaktu i to się jakoś dzieje równolegle. Więc jakoś bardzo to ładnie pan ujął. Ale powiedziała pani chyba jedno przepiękne słowo, a mianowicie czerpać. I tak właśnie myślę sobie, że to jest coś, co daje ogromną nadzieję. No bo przecież to, że ludzie odchodzą, to jest zupełnie naturalne. Ja rozumiem, że akurat w tym wypadku, no to było zdecydowanie za wcześnie, bo jak młody człowiek ma 17 lat, no to nie jest jeszcze ten czas, kiedy jesteśmy gotowi na pożegnanie się z rodzicami, ale właśnie to słowo czerpać, no może dawać ogromną nadzieję, prawda? Tak, myślę, że tak. W jaki sposób możemy to robić? Kiedy jednak ten ból też temu ogromny towarzyszy. No myślę, że tutaj pan na przykład jakoś odwołał się do tego, znaczy użył takiego słowa autorytetu i myślę, że na przykład no, to w jaki sposób możemy czerpać, to po pierwsze też tutaj padło to w mailu pana Pawła, że wspominać jakoś, no to są właśnie często takie piękne wspomnienia, które też nas jakoś tworzą, tak, te przeżycia nas tworzą. Natomiast też jeśli chodzi o autorytet, no to zawsze możemy się po prostu do niego odwoływać, tak? No w takim sensie, że autorytet, osoba, która była autorytetem, odeszła, ale no zostały jakieś wartości, przekonania, to czego nas, nie wiem, uczyła, czy do czego nas inspirowała. No i rozumiem, że realizując to, tak, w swoim życiu, no właśnie czerpiemy. Jakoś czynimy z tej tęsknoty to, co pani też mówiła, prawda? Taki motor do różnych bardzo dobrych i twórczych rzeczy. Pani Aldona do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Aldono. Dobry wieczór. Moje nazwisko, mam na imię Aldona. Chciałam się odnieść do wypowiedzi pana, który dzwonił i mówił o młodzieży, że jest niewrażliwa, że nie umie już w tej chwili tęsknić, że jest jakaś taka, nie wiem, wyautowana. No ja też jestem w okolicach 50 lat, jestem nauczycielką z zawodu i mam córkę w tym wieku. No i miałam wiele dzieci, na które patrzyłam. Sama jako już 50-latka straciłam wiele osób w swoim życiu, za którymi tęsknię. Umarła mi prababcia, jak miałam 5 lat, potem umarł mi ojciec, jak miałam 8 lat. Potem moi przyjaciele rozjechali się po całym świecie, umarło wiele osób w moim życiu i wydawało mi się, że wiem, co to znaczy tęsknota i umiem tęsknić, tak jak mówił pan psycholog, umiem tęsknić w jakiś taki mądry sposób, ale jako dorosła już kobieta odszedł ode mnie mój partner, ojciec mojej córki, z powodu jakiejś tam kobiety, w której się zakochał, opuścił miasto, w którym mieszkamy, wyjechał 500 kilometrów stąd i chociaż wydawało mi się zawsze, że wiem wszystko o tęsknocie, jak mimo tego, że minęło już 3 lata, ta kobieta, która ponoć jest w ogóle wspaniałą osobą, ale uniemożliwia ojcu mojej córki spotykania się z nią, w ogóle uniemożliwia mu widywanie się z nią, ja muszę przyznać, że od 3 lat co jakiś czas przyglądam się na łzy mojej córki i osobiście jest to jakieś takie nowe dla mnie doświadczenie, bo jest to pierwsza tak naprawdę osoba w mojej rodzinie, która odeszła. Odeszła żyjąc i muszę przyznać, że nie ma chyba większego cierpienia i większej tęsknoty, która jest poparta nadzieją na spotkanie kogoś, kto w żaden sposób nie chce się z nami spotkać. I muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z panem, który mówi o braku wrażliwości dzieci w tej chwili. Myślę, że ja jako nauczyciel, który miał przyjemność uczyć około 300 dzieci, uważam, że tak jak i kiedyś, dzieci nadal są bardzo wrażliwe, niezwykłe, wyjątkowe i w tych właśnie trudnych czasach potrafią cierpieć tak jak nie jeden i tęsknić jak mało kto. Szczególnie, że w tej chwili rodziny rozpadają się bardzo, te dzieci często są samotne i niesamowicie cierpią. Myślę, że cierpią dużo bardziej niż wtedy, kiedy ktoś im umiera i kiedy muszą się pogodzić, że taka jest kolej rzeczy. Nie ma nic gorszego niż tęsknota za kimś, kto żyje i nie chce nas oglądać. Bo nie wiadomo, czy się godzić, czy się nie godzić, prawda? Bo ta nadzieja gdzieś tam się tli cały czas. W ogóle nie sposób się... Tego się nie da przerobić. To jest tęsknota, która po prostu nie potrafi przeminąć. No to jest jakiś żywy ogień, który cały czas pali, tak. No bo jak nie mieć tego ognia w sobie, jeżeli gdzieś ten człowiek przecież jest i jednak przecież może w jakiś sposób tak, wrócić. Ma kobietę, która ma dwoje dzieci, nie jego, które on wychowuje. Pani Aldo, no bardzo pani dziękuję za ten pani głos. Proszę pozdrowić córkę serdecznie od nas. No i państwa obecnych w studiu proszę o kilka słów właśnie do pani Aldony. No to jest bardzo trudne doświadczenie, o którym pani powiedziała. Jedno to jest dla pani, kiedy ukochany mężczyzna odchodzi i do innej kobiety. No ale drugie to dla dziecka. Bo to jest utrata nie tylko obecności kogoś, ale utrata kontaktu. I w przypadku osób, które zmarły, o tym jak ten słuchacz, który przed panią Aldoną napisał w mailu, on utrzymał wewnętrzny kontakt ze swoją mamą, która odeszła. Wtedy, kiedy ten kontakt jest, ta tęsknota może być dobrą tęsknotą. Możemy się w jakiś sposób, tak myślę sobie, uśmiechać się do tych wspomnień, prawda? Wtedy możemy sobie się uśmiechać. Natomiast w tej sytuacji, którą pani opisała, ona jest niezakończona i niepojęta. Tak? Bo jak dziecko ma to sobie w głowie ułożyć, że jest tata, jego jednocześnie nie ma, i że ono chce kontaktu z tatą, a tego kontaktu nie ma, no to bardzo boli. No ja też myślę, że to jest trochę tak, że przy tej tęsknocie takiej związanej z odejściem kogoś, kto był ważny, dobry, odszedł może nagle i jakby zbyt prędko, no ale w takim naszym poczuciu, że między nami wszystko było tak jak powinno być, tak, znaczy w sensie, że ta relacja była jakby od początku do końca jakoś taką dobrze przeżytą, to wtedy jest to taka, trochę bym to tak określiła, tęsknota w takim stanie czystym. Natomiast tutaj to jeszcze oprócz tęsknoty, to zarówno u osoby dorosłej, która właśnie na przykład jest, nie wiem, jakoś opuszczona, porzucona, tak jak i u dziecka, no to oprócz tęsknoty jeszcze jakby jest całe mnóstwo różnych innych emocji, bardzo trudnych i myślę, że one niejednokrotnie, no to jest, pani to bardzo jakoś tak dobrze, myślę, że w punkt ujęła, że to po prostu jest bardzo trudno ogarnąć, jakoś tak przeżyć, połączyć to wszystko w jakąś spójną całość, prawda? Że tu no z jednej strony taki właśnie ogromny brak rozdzierający, no ale też jakieś poczucie krzywdy, tak? Czy bycia skrzywdzonym przez tę konkretną osobę. Złość. Dokładnie, jakiś rodzaj właśnie niechęci, no też jakaś zazdrość, to wszystko, co jest zupełnie naturalne, no ale tworzy taką trudną do uniesienia mieszankę. Przy czym niezależnie od składu tej mieszanki, to podstawą jest uznać te przeżycia. Tak? I uznać tą sytuację i dać prawo tej osobie, która cierpi. To prawda. Mniej lub bardziej, ale cierpi i przeżywa, żeby dać jej prawo do przeżywania tego, co przeżywa. No ale z drugiej strony jak pomóc? Dać prawo to jest jedno, ale jak się jest rodzicem, to chciałoby się w jakiś sposób zabrać ten ciężar. Mhm. albo chociaż pomóc go nieść? Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie. Ja muszę powiedzieć, że jednym z moich doświadczeń zawodowych jest też praca na oddziale, gdzie pracujemy z dziećmi i młodzieżą z takimi już poważniejszymi problemami psychicznymi. I tam taki kontekst utraty rodzica właśnie, ale nie na skutek śmierci, tylko na skutek jakby opuszczenia, no jest bardzo, bardzo częsty. I powiem, że jakoś my się z tym mierzymy nieustająco i właściwie nie widzę na to jakiegoś innego pomysłu niż właśnie takie towarzyszenie. To, co tutaj Adam powiedział, no takie dopuszczenie tego, że to jest naprawdę mega trudne przeżycie i bycie z tą osobą w tym doświadczeniu, tak? Bo tam naprawdę niewiele jest miejsca, nie wiem, na jakieś tłumaczenie, jakieś... No tam po prostu tak nie bardzo jest co zrobić, oprócz tego, że być i no mówić tak, no masz prawo tak czuć, to jest trudne. Tak? Nazwać to tak, że tęsknisz i... Że możesz być też na przykład zły, tak, ale może być ci smutno. Że może być tak, że taką osobę jednocześnie kochasz i nie lubisz, tak? Że to jest wszystko... To jest wszystko naturalne, choć tak bardzo, bardzo trudne. Mhm. Napisał też do nas słuchacz, tak się odniosę, bo to jest w jakiś sposób powiązane. Nie podpisał się. Napisał, że moja tęsknota jest tak przytłaczająca, że aż brak słów. To tęsknota za ludźmi, którzy odeszli na zawsze i za moim miejscem na ziemi, które zostało mi odebrane. Mhm. Napisał. Mhm. To jest... Dla mnie jest to opis utraty. Utraty takiej bardzo bolesnej, bardzo dużej i że tych utrat, tych strat zdarzyło się zbyt wiele naraz. Tak, jakaś taka fundamentalna utrata. Tak sobie myślę właśnie, że bardzo trudno jest chyba, nawet może trudniej, nie wiem, proszę powiedzieć, chociaż to może nie ma większego sensu takie porównywanie, ale i licytowanie się komu jest trudniej, ale kiedy istnieje właśnie jakaś szansa, cień szansy na to, że ta nasza tęsknota zostanie jakoś zaspokojona, że ktoś wróci, to że to jest jeszcze gorsze, bo ten ktoś nie wraca i nie wraca, my czekamy, nie możemy przejść do takiego jakby już zagojenia się tej rany, nie możemy się z tym zacząć godzić, dlatego że no, ta nadzieja jest w nas cały czas podsycana i mam wrażenie, że takie rzeczy są wręcz nie do zniesienia. Według mnie tam obok nadziei jest niepewność. Bardzo dużo niepewności. I bo kiedy jest to nadzieja, która graniczy z pewnością, to my możemy spokojniej czekać. Jeżeli tej pewności nie ma, czyli jest niepewność, mamy duże wątpliwości i my się tak naprawdę boimy, że to się skończyło. I boimy się i jednocześnie nie potrafimy się na to zgodzić. I wtedy ta tęsknota ma kłopot, żeby się ułożyć. Zaczynamy wtedy rozpamiętywać, zaczynamy rozpaczać. Można powiedzieć, zatrzymujemy się w tym miejscu, w którym nastąpiło rozstanie. I boimy się tego, co się zdarzy. Ale na pewno w tęsknocie zawsze tęsknimy, czy to będzie miejsce, czy to będzie osoba, za czymś, co jest dla nas ważne i za tym, co my czujemy, że jest dla nas dobre. No i to jest też taka wartość w tęsknocie, prawda? Że ona na przykład tam, gdzie no, towarzyszy jej przynajmniej na jakimś etapie też jakiś rodzaj rozpaczy, czy takiej bezsilności, no to, że to jest to światło takie właśnie, że to, za czym tęsknimy, było ważne, było przez nas przeżywane jako dobre i że to mówi nam coś na przykład na przyszłość, nie? Że nie wiem, tego szukaj, czy o to dla siebie staraj się zadbać, że to też jest taka informacja. Rozmawiamy dziś, proszę Państwa, o tęsknocie. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy dla Państwa. 71335 to jest numer SMS i numer telefonu 22 i 7 trójek. No to teraz może Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ain't no sunshine i Bill Withers. Pan Tomasz do nas napisał: dziękuję za Pink Floydów i za niezapomniany szlagier Wish You Were Here, który był przed kilkunastoma minutami. I dalej pan Tomasz pisze, że samotność, brak i tęsknota mogą być także zupełnie nieokreślone. Tęsknota może dotyczyć zarówno konkretnych rzeczy, osób, przeżyć, ale też może dotyczyć czegoś, co przeczuwamy, czego chcielibyśmy doświadczyć, dotknąć, lecz nie wiemy, jak tego dokonać, jak stawić temu czoła. I przeczuwamy, że może nigdy nam się to nie uda, tym bardziej owa tęsknota wtedy rośnie i może coś się zmienić, może ona zostać zaspokojona, ale może też pozostać w sferze marzeń. Sądzę, że to bardzo powszechne, niespełnione marzenia, taka właśnie powszechna tęsknota, która najpewniej nie urzeczywistni się. Dlaczego tak jest, pyta pan Tomasz. To właśnie kluczowe pytanie. Czy to słaba psychika, czy może realne możliwości, których w jakiś sposób brak? Jestem ciekaw, co na ten temat inni słuchacze. Co inni słuchacze, to czekamy, a co państwo na to. Przypomnę, w studiu Aleksandra Lutoborska i Adam Radecki, psychoterapeuci. Podobało mi się, jak pan użył takich trzech słów. Tęsknota, marzenie i niepokój. Bo to nam pokazuje te różne odcienie albo pokrewieństwa z tęsknotą. W klasycznym ujęciu słownika języka polskiego, jeszcze Doroszewskiego, tęsknota jest, odnosi się do tego, co było, ale też do tego, co będzie. Tak? Czyli można tęsknić za czymś, czego nigdy w życiu się nie miało. Ja się zastanawiałem, czy to rzeczywiście można wtedy powiedzieć o tęsknocie, czy jest to raczej marzenie, które posiadamy. Jeżeli przyjąć, że jest to tęsknota, no to tęsknota za czymś, co nam się skoro tego nie znamy, tak, no to wydaje nam się, że to jest dobre, że to jest fajne, bo nam się w jakiś to sposób kojarzy, albo zostało nam we współczesnym świecie zareklamowane. A trzeci rodzaj takiej tęsknoty, tutaj właśnie pan Tomasz użył słowa niewyjaśnione, tak? No nie wiem co, gdzieś mnie do czegoś ciągnie, ale jeszcze nie wiem do czego. I to się dopiero wyłania. I z naszych doświadczeń zawodowych to może wręcz dotyczyć takich międzypokoleniowych tęsknot, gdzie jest coś przenoszone z pradziadków na pokolenie dziadków, rodziców i dociera gdzieś do nas, gdzie jest to niewypowiedziane. Jest to wręcz metafizyczne bądź magiczne, kiedy tak się o tym myśli, że jak coś, co się wydarzyło bądź się nie wydarzyło kilka pokoleń temu, na przykład jakaś niespełniona miłość, tak? W jaki sposób to może dotyczyć nas. I pan Tomasz pyta nas też, stawia pytanie, które dla niego jest kluczowe. Czy właśnie takie niespełnione marzenia, taka tęsknota, która się najpewniej dodał, nie urzeczywistni, wynika ze słabej psychiki, czy z takich realnych możliwości, których pewnie nie ma? Znaczy mi się jeszcze tutaj jedna taka płaszczyzna skojarzyła z tym pytaniem. Płaszczyzna dotycząca takiej sfery już może mniej psychologicznej, bardziej duchowej, że też no, która jest w człowieku obecna, że to też jest, niektórzy jakoś tego doświadczają, niektórzy może mniej, no pewnie też jakoś się różnimy tym, w jakim stopniu jest to jakoś nasze właśnie doświadczenie, natomiast no, że generalnie też jest taka przestrzeń w człowieku jakoś do zagospodarowania już w taki sposób, nie wiem, głębszy, no tu w zależności od tego, jaką drogę wybierzemy, to mi się skojarzyło z takimi słowami akurat no, chrześcijańskiego autora, świętego Augustyna, który powiedział, że niespokojne jest nasze serce, dopóki no on powiedział, nie spocznie w tobie, mając na myśli Boga akurat konkretnie. No ale myślę, że to się odnosi w ogóle do takiej tęsknoty w człowieku właśnie w tym aspekcie duchowym. Takim głębszym też, jakiejś takiej odpowiedzi na pytanie o taki sens, no ostateczny, prawda, naszego życia. I w tym sensie to zarówno, gdyby to miało dotyczyć niespełnionych marzeń, jak i takiego na przykład duchowego poszukiwania, no to ja uważam, że to nie świadczy o słabej psychice, tylko raczej o no takiej, przepraszam, że tak powiem, zdrowej psychice, tak? To znaczy, że jakoś to jest dla mnie rodzaj raczej bogactwa i zasobu.